गीता जी ने अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णं च पृथक विधौ विविधस्य पृथक श्रेष्ठा दैवं सेवात्र पंचमं। इसमें पांच हेतु बताए, तो पांच में हेतु में जो यत कर्म प्रारभते नर न्याय हुआ विपरीतम पंचित हेतु, तो ये पांच हेतु होते कर्म की सिद्धि में। पांच हेतु तत्र एवं सत कर्तारम आत्मानम एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलं तो यह प्रसिद्धि अकृत बुद्धित्वात् न स प्रसिद्धि दुर्मति। अकृत बुद्धि के द्वारा ये आत्मा को कर्ता मानता है, वो दुर्मति ठीक नहीं समझता है, उसकी दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, कांतगण अशुद्ध है, दुर्बुद्धि है, जिसकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि है। तो दुष्ट बुद्धि वाला दुर्बुद्धि होता है, तो दुष्ट बुद्धि का मतलब शुद्ध बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि कृत को शुद्ध नहीं करी बुद्धि को, तो फिर अंतकरण की शुद्धि होने से ही होगा, अंतकरण शुद्धि में कैसे होगा। हम जो कहते हैं कि अंतकरण को कहां लगा दिया बेचारे को, बीच में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो दुष्ट बुद्धि होने से नहीं होता है, अंतकरण अशुद्ध होने से। तो अशुद्ध निर्णय क्या है, मैं कहता हूं उसका भाव तो ये है कि कर्ण जितने हैं ये कर्ण सब प्रकृति के कार्य है, और परमात्मा है प्रकृति से अतीत, तो कर्ण लागू ही नहीं होते, कर्ण के द्वारा बोध होता ही नहीं तत्व का, तो कर्ण अशुद्ध और अशुद्ध क्या फर्क मतलब आया। मेरे तात्पर्य ये समझ नहीं होगा आपका, पर पकड़ा ही नहीं, पता नहीं आपने। यहां कहते हैं कि अकृत बुद्धि द्वार न से प्रसिद्ध दुर्मति, अकृत बुद्धि होने से बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, ऐसे दुष्ट बुद्धि वाला है वो परमात्मा तत्व को नहीं जानता। तो जब मेरे कारण के विरुद्ध आते हैं ना, मैंने जो विवेचन किया उनके विरुद्ध बात आती है, ये शंका समझ में। तो क्या मतलब है, तो यहाँ पर अकृत बुद्धित्वात है, तो अकृत बुद्धित्वात ये तो हेतु दिया, एक दुर्मति वो बुद्धि दुर्बुद्धि खराब बुद्धि है, तो अंतकरण अशुद्ध है, इस वजह से तत्व ज्ञान नहीं होता, बात तो ये सिद्ध होती है। फिर आप कैसे कहते हो अंतकरण शुद्धि का हेतु है, तो या दुर्बुद्धि करने का तात्पर्य, अकृत बुद्धि बात करने का तात्पर्य है कि विवेक का आदर नहीं किया, विवेक को महत्व नहीं दिया, विवेक की तरफ ध्यान नहीं दिया। विवेक चीज क्या है, विवेक है अनादि, विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, पहले विवेक होता है, विवेक वैरागी समाधि मतलब विवेक, तो विवेक जो नित्य अनित्य का सत्य असत्य का कर्तव्य अकर्तव्य का सार असार का बहुत कारण विवेक है, तो विवेक तो है वो विवेक को अकृत बुद्धि के मानो विवेक में बुद्धि में विवेक का आदर नहीं किया, विवेक को महत्व नहीं दिया, तो कहते वो ही कह दो चाहे अंतर्गण अशुद्धि के, तो फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि विवेक अनादि है, अशुद्धि ऐसी अनादि नहीं है, अशुद्धि तो मल विक्षेप आवरण कहते हैं, अब मल विक्षेप आवरण होने पर क्या दोष होगा, उसमें तत्व को तत्व ज्ञानी की प्राप्ति होगी, मल विक्षेप मल देश दिन हो बड़ा शुद्ध अंतर्गुण होने पर भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, और एकाग्रता है तीक्ष्ण बुद्धि है जज होता है वैरिष्ठ होता है, बुद्धि बड़ी तेज है पर तेज बुद्धि से ज्ञान हो जाएगा क्या, ऐसे समाधि लग जाए एकाग्र हो जाए तो समाधि से पृथ्वी का ज्ञान हो जाए, भूमंडल का ज्ञान हो जाए, तारामंडल का ज्ञान हो जाए, ऐसा ज्ञान समाधि से हो जाए तो उससे क्या तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो एकाग्रता से बुद्धि से नहीं हुआ। तो आकृत बुद्धि का अर्थ है विवेक का आदर नहीं किया। तो विवेक का आदर करना और विवेक दो क्या हुई कि विवेक अनादि चीज है, मल विक्षेप सदा के नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। विवेक ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, विवेक सदा रहता है। उस विवेक का आदर करे तो बहुत लाभ ज्यादा होगा मनुष्य को। तो विवेक का आदर क्या, मैं हूँ ये जो अपने में है, सब कुत्ते को भी है ये, मैं हूँ कुत्ते को ही है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तुम क्यों आया, तो मैं हूँ ये कुत्ते को बोध है। ये क्या है, विवेक है। विवेक क्या, तो मैं हूँ ये दूजा है, मैं हूँ ये। अब इस विवेक का आदर क्या करना है, आदर करना है कि शरीर मैं हूँ, शरीर से अलग हूँ मैं, ये विवेक का आदर करना है। विवेक का आदर नहीं करेगा तो बोध नहीं होगा। नशा पश्यति दुर्गति, वो देखता नहीं, अनुभव नहीं कर सकता वो। तो विवेक का आदर करना चाहिए। आदर तो विवेक, विवेक अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। क्या अस विवेक जब दे ही विधाता, गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसे, विधाता विवेक देते हुए और बिना शब्द से विवेक हो ही, बिना शब्द से विवेक होता ही नहीं, तो फिर तो विवेक पैदा होता है और विवेक होता है तो दुर्गति कैसे, क्या फिर अंतर्गत शुद्धि हेतु कैसे नहीं है, बात ठीक है। तो उसका कारण यह है कि विवेक अनादि है। कैसे अनादि है, प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव हुई, प्रकृति और पुरुष अनादि है। तो अनादि होने से प्रकृति पुरुष का भेद भी अनादि है, प्रकृति पुरुष का विवेक भी अनादि है। दो चीज है तो दो चीज दो को दो पड़ा अनादि होगा कि नहीं होगा। प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, दोनों अनादि है, तो दोनों अनादि होने से दोनों का भेद अनादि है। दोनों के भेद का ज्ञान नाम विवेक है, और क्या है, जड़ चेतन के भेद का नाम ही तो विवेक है। और विवेक क्या होता है, विवेक तो दो को अलग अलग मानना ही होता है ना, विशेष प्रत भाव है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, निर्विकार क्या है, विकारी क्या है, इन दोनों को समझने का नाम विवेक। तो प्रकृति में पुरुष अनादि है, तो इसका विवेक भी अनादि है। तो विवेक का आदर करने से ठीक होगा। तो आदर करना क्या है, मैं हूँ आप हो, बट आप क्या हो, क्या शरीर आप हो, क्या स्थूल शरीर आप हो, क्या सूक्ष्म शरीर आप हो, क्या कारण शरीर आप हो, क्या मन बुद्धि आप हो, ये विवेक है। इस विवेक का आदर करो, नहीं है बाद ऐसे ही बैठा है मैं हूँ, तो इधर ध्यान नहीं दिया है। ये दुर्मति क्या है बुद्धि में, ऐसा विवेक करना चाहिए कि मैं क्या हूँ वास्तव में। तो इस उत्सव सही तरह से, तो केवल मानना नहीं है मैं चेतन हूँ आत्मा हूँ, ये मानना विवेक नहीं है। ये मानना तो चलता है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में मानना नहीं चलता। विवेक पहले हम विवेक फिर पैदा, तो विवेक पहले होना चाहिए। नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, निर्विकार क्या है, सविकार क्या है, ये दोनों समझने का नाम है विवेक। तो विवेक का आदर तो करते ही नहीं। मल विक्षेप आवन तीन दोष मानते हैं, तीन दोष में मल विक्षेप के दूर करने का उद्योग ज्यादा होता है। आवन दोष दूर रहता है, आवन दोष दूर करने का उद्योग चल रहे हैं सभी, मल दोष दूर करने का उद्योग होता है, विवेक कहाँ होता है, विवेक का ध्यान ही नहीं है। तो मल विक्षेप आवन दोष नहीं है, दोष है विवेक की तरफ दृष्टि न डालना। विवेक है आप में विवेक होते हुए विवेक ख्याल नहीं है। विवेक की तरफ ख्याल होगा तो ये विवेक ख्याल क्यों नहीं है, नहीं होने में कारण क्या है कि पदार्थ और क्रिया व्यक्ति और वस्तु इसको आदर दिया है, अपने महत्व दिया है, व्यक्ति को वस्तु को क्रिया को इनको महत्व दिया है, विवेक को महत्व नहीं दिया। विवेक को महत्व देना चाहिए। बुद्धि में क्या है, बुद्धि में गुण है ये मन में नहीं है, इंद्रिय में नहीं है, ये इंद्रिय में नहीं है, विवेक बुद्धि में है, मन में ही नहीं है, बुद्धि में विवेक है। तो अकृत बुद्धित्वात् बुद्धि अकृत है, मन विवेक को महत्व नहीं दिया। विवेक तो है, जड़ चेतन विवेक तो है ही, जड़ चेतन का इदमता से विवेक करते हो, जड़ चेतन इसे विवेक नहीं करते कि शरीर तो जड़ है मैं चेतन हूँ, तो मैं शरीर अलग हूँ, शरीर मेरे से अलग है, ये आदर करना विवेक का। तो विवेक का आदर किए मेरे बोध नहीं होता, तो मन विक्षा पर नहीं है, ये दोष है। ये दोष तो है बल इसका अविवेक का, और लगाते हैं दोष बल विक्षे पर, उस पर कैसा लगेगा? अविवेक है, विवेक जो अपना विवेक नहीं करते। आप विचार करो, जितना वेदांत पढ़ते हैं उनमें शरीर से मैं अलग हूँ इसका विचार करते हैं क्या? विशेष विचार करते हैं कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इनका विचार करते हैं। तो ब्रह्म भी इधन दृष्टि से, जीव भी इधन दृष्टि से, प्रकृति भी इधन दृष्टि से, माया भी इधन दृष्टि से, इधन दृष्टि से देखते हैं। गीता इधन दृष्टि, गीता कहती है सत असत क्या है, ये देह और देही इस पर चलेगी गीता जी। तो देह और देही चलेगी, ये विवेक होगा, ये विवेक होकर चली है। वो वे सब इधन तक विषय, जैसे विद्या पढ़ते एक एक तीन जो पढ़ाई करते हैं, ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन बातों को समझो ठीक तरह से। तो इन बातों को समझने की बड़ाई हो गई, बोध कैसे होगा? बोध तो शरीर में मैं क्या हूँ वास्तव में शरीर के साथ अपनापन है, वो कहाँ तक ठीक है? तो इस विवेक की जरूरत है। तो विवेक का आदर न करना हुआ है अकृत बुद्धि न सब सिद्धुर्मते, बुद्धि कृत बुद्धि नहीं हो, बुद्धि के द्वारा जो विवेक होना चाहिए वो विवेक नहीं हो, बुद्धि में विवेक चाहिए। विवेक में सबसे पहले विवेक ये होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, इसका बोध होना चाहिए सबसे पहले, फिर ज्ञान हो जाएगा ठीक तरह से। तो दुर्मति का मतलब बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति है, विवेक अनादि है, विवेक पैदा थोड़ा ही होता है। अच्छा विवेक जब देह विधाता का और विद सत्संग विवेकन हुई तो विवेक का आदर नहीं होता, विवेक अभाव नहीं है विवेक का। क्यों? प्रकृति पुरुष विधिनादि उभाव भी आदि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो दोनों का भेद भी अनादि है, दोनों का स्वरूप भी अनादि है, एक जड़ है एक चेतन है, तो ये विवेक तो है। विवेक अनादि सदा से है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित होता है। विवेक ही अगाड़ी, विवेक जब दो सत्ता रहती है तब तो विवेक, दो सत्ता मिट एक सत्ता मिट जा रही तब हो जाता बोध। तो दो दिन में विवेक क्या होगा? विवेक तो दो में होता है, इस बात से जड़ चेतन रह जाता है तब हो जाता है बोध, और दो चीज है तब है विवेक। तो अकृत बुद्धि, तो बुद्धि को कृत नहीं किया, मानो विवेक का आदर नहीं किया, विवेक को महत्व नहीं दिया, विवेक की तरफ दृष्टि डाली ही नहीं, विवेक का विचार ही नहीं किया, ये बुद्धि दुष्बुद्धि है। तो उस तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानम् केनते, आत्मा को कर्ता मानता है कि मैं करता हूँ, तो आत्मा को कर्ता नहीं मानता, आत्मा कर्तृत्व तो नहीं है, परंतु सब खाना पीना आदि कर्तृत्व पूर्ण होता है। बात में तो कह देते कि आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है, ये सीख रह गए, पर भोजन करते हैं तो भोजन में कर्ता बनता है कि नहीं बनता है? जल पीता है तो कर्ता बनता है कि नहीं? व्याख्यान देता है तो कर्ता बनता है कि नहीं? सुनता है तो कर्ता बनता है कि नहीं? तो कर्ता बनता है तो विवेक का आदर कहां किया? कर्ता पर नहीं आना चाहिए, कार्य करते हुए भी मैं कर्ता नहीं हूँ, साफ दिखना चाहिए। जैसे चादर पैदा हुआ मैं बात करता हूँ तो मैं चादर थोड़े मानता हूँ, बात करते हुए मैं चादर मानता हूँ क्या? सुनते हुए मैं चादर भी मानता हूँ क्या? ऐसे मैं शरीर हूँ मानता है कि नहीं मानता है? अगर मानता है तो अकृत बुद्धि है वो। जैसे बात करते हुए मैं चादर हूँ, कैसे मानेगा? चादर अलग है, मैं बात अलग कर रहा हूँ। ऐसे व्याख्यान देते हुए भी विवेक जागृत रहना चाहिए ना, विवेक दे रहे हैं। तो वक्ता मैं हूँ, तो वक्ता मैं हूँ तो अभिमान होगा ही, फिर अभिमान होते हुए ज्ञान कैसे होगा? वाणी मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, यही तो अज्ञान है, और अज्ञान क्या है? ये विवेक करना चाहिए ये कि वाणी मेरी नहीं है, वाणी मैं नहीं हूँ, वाणी मेरी नहीं है, वाणी मेरे लिए नहीं, तीन बातें चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, मन मेरा नहीं है, मन मैं नहीं हूँ, मन मेरे लिए नहीं है, ये अहम अहम भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसे न अहंकृत हो भाव, अहंकृत भाव नहीं चाहिए बुद्धि, जैसे नहीं प्रति बुद्धि लिप्त तो नहीं होनी चाहिए। अहंकृत भाव है बुद्धि लिप्त होती है, पदार्थ अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, आदर अच्छा लगता है, महिमा अच्छी लगती है, निरादर बुरा लगता है, तो बुद्धि का लेप हो गया ना। तो ऐसे न अहंकृत हो भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे अथवा भी ज्ञान हो गया ऐसी हो जाएगा। तो शुद्धि कहा, कौन सी शुद्धि है, अशुद्धि है, अशुद्धि है विवेक का आदर न करना, ये इसके कारण से बोध नहीं होता है, इसके आदर करने से बोध होता है। ये नहीं कि मन भी बराबर न है, मज्जल की कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, कब बोध हो जाएगा क्या। और समाधि लगा ले महाराज भी सांगदेव कितनी 12 महीना कितनी समाधि लगाए रहते, समाधि इतनी बड़ी तो एकाग्रता इतनी हो जाए तो एकाग्रता ज्ञान हो जाएगा क्या, बोध नहीं होगा एकाग्रता से। अंतर्गत रसु तो कह नहीं सकते, जैसे समाधि लग गई समाधि में सिद्धियों की प्राप्ति हो गई, उसका अंतर्गत अशुद्ध कैसे हो गई। मल विक्षेप आरण है, विक्षेप कहा है वहां, मल कहा है, तो रावण मिटता ही नहीं है, रावण थोड़ी मिट जाएगा एकाग्र होता से और सिद्धि होने से। तो मल दोष है वो, मल दोष मत गया है, खास अविवेक है, वो अविवेक मिटना चाहिए पहले, विवेक पहले आता है। साधन चतुष्टय संपन्न में पहले विवेक आता है आरंभ में, विवेक फिर वैराग्य फिर समझ संपत्ति फिर विमुक्तता फिर श्रवण फिर मनन निर्ध्यासन, ऐसे क्रम है। तो विवेक से पहले, विवेक के द्वारा मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे लिए, अगर वो शरीर मिल गया फिर मेरे कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी चीज मिल गई फिर कमी किस बात की। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं अंश हूँ जीव लोग, और मनुष्य शरीर प्रकृति स्थान है, मनुष्य शरीर प्रकृति में स्थित है, मैं परमात्मा का साक्षात हूँ। तो मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बातें होनी चाहिए तब विवेक हुआ। तो विवेक शक्ति का निरादर करना अशुद्ध बुद्धि है। तो वो जो अशुद्ध शुद्धि कहते हैं, अशुद्ध बुद्धि होने से बोध नहीं होता, वो अशुद्ध बुद्धि कहते हैं मन विक्षेप आवरण। तो मल विक्षेप आवरण बुद्धि में रहा तो तत्व ज्ञान कैसे होगा, तो मल विक्षेप आवरण नहीं है वास्तव में विवेक का। पश्यति बताया, पश्यति अकृत बुद्धि तत्र एव सतिकारता न आत्मानु केवल, जो आत्मा कर्ता मानता है तो अहंकार कर्ता कौन मानता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण अपने कर्ता मानता है। इस वजह नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववित् चाहे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे में कर्तृत्व है ही नहीं, अपने स्वरूप में कर्तृत्व कहाँ है, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशय पश्यति तत्र अकर्ता रूप से पश्यति, वो अकर्ता देखेगा जो प्रकृति के द्वारा ही क्रिया सब होती, क्रिया मेरे द्वारा होती ही नहीं, मैं करता हूँ ही नहीं। अब करता ही नहीं हूँ तो कर्ण कैसे हुआ, कर्ण कर्ता भी वहां पर नहीं है तो कर्ण कैसे रहेगा, अरे कर्ण नहीं रहेगा, कर्ण शुद्ध अशुद्ध कैसे हुई, क्या बात हुई। तो आकृत बुद्धि क्या है कि विवेक का आदर नहीं, विवेक की तरफ ध्यान नहीं है, विवेक का ख्याल नहीं है, विवेक का महत्व नहीं दिया है, इस देव से बोध नहीं होता। तो ये अशुद्धि और है, वो अशुद्धि और है, इसमें शंका हो तो बोलो। अशुद्ध बुद्धि में विवेक हो जाएगा क्या, विवेक अशुद्ध बुद्धि में नहीं होगा, शुद्ध बुद्धि में होगा, पर शुद्ध बुद्धि ये कि मल विक्षेप आवरण दूर करने से होगा, ये नहीं है। जज की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तो क्या उसको अंतर शुद्ध हो गया, और एक ही समाधि लगती है, सांगदेव की समाधि थी, सांगदेव को 6 महीने की, 6 महीने समाधि होती है, तो 6 महीने समाधि हो गया, उसे एकाग्रता चाहते थे, उसका एकाग्रता नहीं था क्या, 6 महीने की समाधि होती है, 6 महीने में जितने मुर्दे आते हैं सब जमा हो जाते हैं, 6 महीने बाद सब मुर्दे उठी ला देते। मुक्ताबाई छोटी बच्ची है, ज्ञानेश्वर महाराज थे ना, ज्ञानेश्वर से छोटी बहन है, ज्ञानेश्वर बड़े थे, निवृत्तिनाथ बड़े थे, और भी बहन छोटी सब ही, उस छोटी बहन है जो एक कागज आया जो कोरा ही है साग देव तो कोरा सब है कुछ नहीं समझता है सब मूर्ख है। सामदेव मिलने के लिए तो बच्चे खेलते थे ना जो भीत पर बैठे भीत पर एक भीत पर बैठे थे मुक्ताबाई ये चलो घोड़ा घोड़ा वाले घोड़ा चावल खेलते है ना भीत पर बैठ के घोड़े पर बैठे ऐसे सामदेव सिंह पर सिंह जो सवारी है हाथ में चाबुक सर्प का उसको देख रहा रहा तो भी संत आ रहे चलो भाई भीत भी चलो ऑपरेशनल भीत चल पड़ी सब वो सिंह पर चला है अरे भीत पर चला है सिंह तो चला ही है भीत चली मिले तो मुग्धा भाई ने कैसे पा कोरा है कोरा कागज है कोरा कोरा कागज है कुछ नहीं जानता ही नहीं कुछ अच्छा मैंने भी समझ लगाता था तो एकाग्रता से वो दोष विवेक से दोष होगा अविवेक है अविवेक का दोष मल विक्षे बाबा नगर से दूर कैसे नहीं होगा विवेक से अविवेक तो विवेक से मिटेगा तो विवेकवती बुद्धि नहीं विवेक नहीं इसकी यह शुद्धि है एकाग्रता नहीं है एकाग्रता होने पर बोध हो जाए ये कायदा नहीं है और बोध के लिए एकाग्रता तो सहायता हो जाएगी तीक्षणता बोध के लिए करेगा ना तो हो जाएगी बोले ये स्वतः गुण है परमात्मा और विवेक स्वतः गुण है विवेक में विवेक का आदर करो बोध होगा ही और क्या होगा आप बताओ विवेक का आदर करो क्या होगा बोध ही होगा और क्या होगा समाधि लग जाएगी कल जज बन जाएगा तो वास्तव में विवेक को महत्व देना विवेक का आदर करना ये न सपश्य दुर्मत ही न सपश्य साफ देखता नहीं हो तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केलन्ते पश्यति अकृत बुद्धित्वात् आत्मा को कर्ता मानता है अकृत बुद्धित्वात् दुर्मति इस वास्ते आत्मा को कर्ता मानता है आत्मा कर्ता है ही नहीं तो ये दुर्मति अकृत बुद्धि का अर्थ विवेक से नहीं है ये विवेक और बात है शंकर बोलो विवेक की जो महत्ता है वो महत्ता बलदोष ऐसे दूर होने में नहीं होती शुद्ध होने में नहीं होती एकाग्र होने में नहीं होती एकाग्रता होने में बोध होगा बोध होगा भीतर में विवेक जागृत होने से विवेक विवेक वो सत असत का अलग कर देगा सत असत विवेक नित्य अनित्य का सार असार का अलग अलग कर देता है सार से अलग नित्य अनित्य का सार अलग करके अनित्य को छोड़ नित्य में स्थिति हो जाती बोध हो गया तो विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है तो बोध बोध है वो विवेक करने वाला है तो वास्तव में बोध का विवेक दूसरी अंतर्गण शुद्धि काम की है बड़ी ये नहीं बहुत बढ़िया है अंतर्गण शुद्धि परंतु अंतर्गण शुद्धि क्या है विवेक आदर बुद्धि विवेक होती होनी चाहिए सत्य शब्द होने वाली निस्संदेह बुद्धि में जैसा कि बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है चंचलता है ना विवेक में चंचल की बात नहीं होती मैं जो बातें कहता हूँ आप सुनते हो क्या तो बुद्धि की चंचलता मिट गई आपकी ये बात समझने में बुद्धि चंचलता मिट गई क्या सुनता रहते हुए भी विवेक हो जाता है स्थिर बुद्धि से ही हो ये बात थोड़ी है अभी मैंने बताया मन विक्षे दूसरी चीज है अकृत बुद्धि विवेक नहीं दो चीज है ये दोनों को अलग अलग समझने में क्या संचलता मिट गई संसद मिट्टी में बोध कैसे हो गया संसद इतनी बाधिक नहीं है अशुद्धि बाधिक है अशुद्धि भी क्या है तीन दोष है संचलता भी है और मूर्ता भी है अज्ञता भी है दोष है पर वास्तव में बात क्या है महत्व किसको दिया है पदार्थों को महत्व दिया शरीर को महत्व दिया अंतकरण को महत्व दिया वृत्तियों को महत्व दिया इनके द्वारा क्या ज्ञान होगा जड़ के द्वारा तत्व तो ज्ञान कैसे होगा जड़ के द्वारा ज्ञान मानते हैं नहीं श्रवण मनन निर्ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे चिंतन करेंगे निर्ध्यास करेंगे तो बोध होगा तो बोध जड़ के द्वारा होगा क्या चित्र का बोध जड़ के द्वारा होगा विचार कर अपने शास्त्रार्थ नहीं करना है, कार्यशास्त्र नहीं करना, निंदा नहीं करनी है, समझना है। तो आज जो हम दूसरी टीका लिख रहे हैं ना, वो आज प्रकरण था, ये आठवार बज जाएगा। तो पशु की अकृति बुद्धि दुर्गति, तो इसको क्या लेना चाहिए? अंतकरण शुद्धि तो अभी तक मानते नहीं, तो क्या लेना चाहिए? तो फिर जाए भाई लेना, सोचो सोचो तो बात कर दो कि भाई ये चीज है यहाँ। नारायण नारायण नित्य अनित्य को देना चाहिए, सार असार को महत्व देना चाहिए, विवेक को। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।